ادامه داره هر شن صحنه تنها در گیره های و هوی کوچه ی مش بر دست امروز میشه فهمی از خنده های دشمن دستای پشت پرده سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر عمار داره این خاک عمری شعار دادیم ما عاشق جهادی مختار داره این خاک مختار داره این خاک از فکر کاسلیسی تا کیف انگلیسی از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند یا از نظام برده دستای پشت پرده از خاک ریش داری که با غرور و غیرت راشو عوض نکرده هیهات من نزله هیهات من نزله هیهات من نزله هیهات من نزله تا اون که با تجاوز گورش رو باد و دستش تو خاک این وطن کرد ما راهمون همینه با اهل ظلم تدبیر با اهل مهر لبخند هیهات من نزله هیهات من نزله با شور و با تلاتو تو دستمون همیشه شمشیر مستطاتو سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر عمار داره این خاک عمری شعار دادیم ما عاشق جهادی مختار داره این خاک او با کارشینه پس آفریده میشه تا که خبیث باشه یک کلام باید یا صهیونیست باشه یا انگلیس باشه اینی انا ابن امیم بالحرب شجعتنی اینی انا ابن امیم بالحرب شجعتنی بغض العدو بقوتم من ذاك اشبعتني من ذاك اشبعتني اني انا ابن ارض اعداؤها تخيب ارمالها سهام بقلبهم تصيب بقلبهم تصيب ننتظرن امرا فليجدوا مفرا ننتظرن امرا فليجدوا مفرا مختار داره این خاک عمار داره این خاک مختار داره این خاک